Når du var her hos mig, var din tanke langt herfra. Du har længe ønsket at gå fra mig. Du siger, du elsker ham, og han er alt for dig. Det samme har du visket en gang til mig. Nu betyder den lille gylde ring ingenting. Du har glemt din gylden ring, er mere end min ring. Den er et troskabstegn, og du bærer den endnu. Og alt hvad jeg har drømt, slår du nu i tø. Nu går min tanke hjem under himlens blå, flyver som en fugl til det jeg tænker på. Og hver gang månen skin kalder min lov frem, før jeg sover ind, så går min tanke hjem. Det er længe siden jeg rejste bort fra, selvom tiden i går på, så husker jeg den sidste dag. Jeg føler tit en længsel dybest inde i mit sind, og jeg synes jeg kan høre en fortrolig kærlig røst. Så går min tanke hjem under himlens blå, flyver som en fugl til det jeg tænker på. Og hver gang månen skin kalder min år frem, før jeg sover ind, så går min tanke hjem. Da jeg gik derhjemme med udvig i mit sind, var der mange ting jeg overså, hvor kan man være blind. Når først man kommer ud i verden, føler man et savn, men så hjælper det at fiske ganske blidt et elskende år. Så går min tanke hjem under himlens blå, flyver som en fugl til det jeg tænker på. Og hver gang